زت خبر کوم د خپلمه د سی سی شه او یم تروش غواړي چې زه هم د سی تن تروش تی شه ای لکانار او انارولا چی شه ضرورت ته انارولا تاگاولا تاگاولا نظم تاگاو نه سوک راوالم لکاسو لکغیاس دا کنا خمسه ای نه یشتلی وایره خبر اصل دوستا آغا دغه خله می قابو وختاشی و چې غیاس ویم بل سم خله لرال آغا کما خزانه جوړه شوی و نو میړه کور کې نو یو بوتکه زوی واغې ته الور شمته ډاکټر راواله هغه چې ډاکټر په سیلال رې وسول هغې معاینه کړه او دغه نسخه والا ولیکله ویلې دا دارو او دا ګولۍ او دا شربت او ته به په خوراک کې کدو ډېر خورې دا د خوراک شو ډاکټر چې تلاړ دا ښځه پوه نه شوه چې دا کدو خورې که مې خوره دا تې د یاده ووته بېرته خپل زوی ته وویل بچې زه خو په دې پوه نه شوم چې دا وخوره که مې خوره ته منډه منډه هلته روان دی ډاکټر را ایسار کا ورته ووایه چې دا مې مور له ښه دی که بد دی هغه چې لاړ خو ماشوم وارخطا شو ویل کدو صاحب کدو صاحب زما مور له ډاکټر ښه دی ما ویل چې هغه ته غیاس نوم په ځای بل څه وانخله ښه زه غیاس ګل خو تیار دی نو غیاس خو ټول عمر ډکړې ټوپک دی بس د سندرو خبره کوم ښه ما ویلې ستونی کې مې وخوره نه د یاده ووته خبره داسې ده چې دا غیاس خو د تګاو دی مګر ده سره د خپلو سندرو په خوا کې یو څه شی دی چې هغه چمنګوله تاته معلوم هغه تیراوالی دی که نه تیراو یاره چې داسې نختر له موخې دي او دې ګورګورو له او باغ لاو باری لاو کم زی لاو کم زی لاو دا دا پختانه او دا جیگی جیگی سو کرا پیاد کی کراوالا برا لووی کنا Yeah. دما څخه آ زه خبره کومه کتاب پورې کومه چې دغه خودی ویلې رل جان خودی ویل چې نیمه پورې سموایا مطلب دا دی چې هغه کمی خزي اینځه ساتلې و نو هغه اینځه په دې مختکړې و چې ګوره ما سره به خزي ناشتي او ما به کما نه راولې چې ما هغه کو چې بوټان مې راوړه نو ته به هغه کو چې کما جوړه بوټان دې راوړم او کما ول چې رادیو راوړې او ساتې کیږ نو ته چې بیبي کما رادیو راوړم کبالا پوس میں نا کم بالا پوس دا غریب شل کالا پام دیا مختا کڑے وا نبل اورا دی خزی سر خزی ناستی وی غختی چا شپیتم پاتی کی خو میڑنا خو پختنا پکار دا پهلو خدي ازما میړه لغا کو کاغه ول کم میړه لا دغه کو نه مانم خدای تاسو لره دغه د مرګلی زیات شي سړی ایران شي چې کم مرګلی لغا کو کی پخپل پام دی هر محمد باندې وای او امدا خوا کې چې ناس دې امدل هغه کو او غیر د دې نه چې څنګه پیوم سندره نو ورلوی ما چې دا باجم واخلی اخر خزم لګ د دمی اخولارم کنه زه به دی خوا کې کینم چې دې له پورا واورم به له وکم ها نو دغه دې یار محمد او دا تاسو